بود لای قیل. ای ایام می رلای سقدر وقت لات نم. داداشان حالا قصان کنچ. میقی گرواز. کلی چی قوزوای زلون یخ دیر. داغ دین قلری تیفی آنوای. ست امیل وقتار ادلای ویلیک قطسو خانه تارار ول. اتلاس دیخیز نور گوزوای پشیر. گیل قیپی خانه کوخ سوای. چورار امای اوای مالار بالکانار میقی ویلای ویق نیتیز توم ایلیسیز قواز نوای. ها ایختین سای قوز داداشان حالا لبچ اور خانه. Садлахана вилер рацухана қовузяна. Са қуэсяхтин қене амкутяхана. Хзанерин гюл архана, рикэрт архана. Амкнихи коз хзанерин вилик кафон качун, сур қуат айбурус хаки гун. Фиқи фахра рази овун. Хими саддақах иссан хиктин шариахтин қануна рақуазна. Вирик карарис тақат лазимтир. Ама хзанерин ихтин тақата вачир. Кафон хачпин кунши алиш веришчи қадиравай качуна. سور خودت آی بروز فقی فخرادیز و ما سبروز گرک پول نی سواد صد حقال دی و خود لحنا مینه تا دی ادوای ادوای قچنا ویر رزی اونا خمی سر نخکان نخکاتنا خزان ارزت امیل سکین خنا امیل سکین خنا ارا دای پای یوغ نفناش علیش بریش بی قردی را ویچی گایی کفان دی قمیت و برج و گای پول القیر قورا الهوز خبار اگا قردنا چرا اتقانا پوهی نخکین کوالی ماسا گودا ذات نواج دخیل هیچ ندای دینی به هم جداچ وچی دا خزنار نیانیز کوالی اتسوق نا چنا وچ این یلوز ای مثل دی کایر خزوای سواس غانوای چخی خو جافیر پارا خیالار اونا یقواچ پیر یان خیر لانا ماسا چرا اواج خزنار اغنی الای کال گانا برجار وخ کانا کاندا یا چان خو الهانی دیدی کال گیلا چون کال دی دولامیش خورای بس چاسا جیمی جرو نی قطوق قانداش نی خیید ا گزاف زد ار قاند دیدی بس وچ دا جارا دان برژونیک قوزیز جچ که اگر چاک ایدالای قلوغ دا قط اکات دا قور دا ماد قچون قیده چن الهانی جافر خزان ارزی توشید انی جافر کال مسا گوز حضور خانا جافیر کال مسا گوز والهای وان خیروز چتادیس چکانا ایوان علیش ویرش چی قدیر اخنی گلوغنا ها فکر نقدیر ادال زیبوج علا زوای دیا کال سا هیلی تکوی تکورنا او جوز کتی قمیت تای جواز قخچون کاندا بکا یقوز نیانی قدیر خوشرا کانخیز یزو اصوزاتانا کچه دا علای جافیران قولا واتسوغنا جده بجور اختیل تار ایز ایز نوبات کلیل خانا و قتل ویادی خیز لحانا نکال مسا گوز والا وز وان خیان وایزاز قنشی ام دیزنی ایخ قدیر بیزا وچ دا یکی برجار خانوا ابور وخکانا کاندا زخ پولا واش لحانا جافیرا نا قنشی لحانا قدیرا ام گوز خیتا زاد سه زکال زاز کال کانزاوا مسا گودا قیمت واز زانی گودا جعفر قدیر وای برج قنیک دی ادا خطو دی کت نوای حکیلا کال ادا زگو مسلیات کنا سهال در خونه ارزت آر کنا کال ادا قچونا لاستیک بلچاغ دی کال توخ دای اقود نامای پول نی وخ کنا حپکا یقوز نیانیس نخی دای کال جعفر و حیات دیز و قدیر و حیات دیز قفنا فقی دی کالین کاغاز اونا انویچین دفتار دی زیانا جعفر وای کلیق قخچور پولار دی خارج نکتیه کنا داداش قین خیلی وقتار الاتنا اما ویسی هلی گوز کنو چیر اشار وون ویسی گون زرف تار تیر خوان وادر گود ویش نفس اوای خروز دیگو دی اشار گنک آنزا وای وادر گود ویشیز دیگو دی اشار البته گون گزاف چی تین کلاخ دیر ایلا که کسی پال دایشه میشه زوای جعفر خزان دیز ایدان پتا قای اغا کان وادر گود دیر پی دیگو سپوت قوان غیری حق یاک ماسا زدار لازیب دیر صدق ار گانک آندال هوز کالی رخون ارکایی دیخیز قدسی خورین رخون ارکانا سبیازی خیر تکان اختین برو قرین ایز کانا بباق اینا هی قوان وقت خان رو تکو گیلن صدق اخان وچ چه پا قیل الاز کچه دیز نقیش داری خیداچ داداشان خزان ریز دیتلو موسا دی نیکی کان وای قیر پی قیل فیدایسا نیکا وای ابروز ببادی لای حال تایسا بباد قیمتلو زد حایم دیر هر دز بود قدر پی توم فیدای مسا نیک نی اوای اما ابر شمیر تسرار اوای محصول تگو دای پیچ که یار دیر دولت نو مسا نیک قچوز کانز کوز قوز قوز نوای صدق اگو دای تاقات ابروز اواج فکر نا ادا نیک مسا گونیز ابر هی که اینی مجبور جدا Har Hilal di am guz tuna qaçını qanda. Ha i fikir da di ada sapada qay Jafer da qan guz ochni. Lo huz xalt ni ara da ro xunar tuaz vo. Miki pata qay ni nik guz gun guz tun patol Jaferovich i timar hol daris khana. Jafer nik masa gun ol razi khanach. Gile ava ye tsar ganas da qa guz bashlamishna. Saqadar tar qachuni awna. Sadaqa guz bashlamish ayla hi qon haqon qedolni behem tejes khana. Матханач, чарат анас дақа гун қулық қозырай, қачуыр жат арни пучез башламишна. Сай құз Жафер күчедай құгадайла, ата барма қамол алай деку, гилани бубадес дақа гуз хан вашлана, диша елерин арадай ван қатын ван ханадас. И ван галуғ замаз ада чин еруц ару хана. Адавай қил винел дихкаш қиз ханач, Qolir qarni guda i burja zikhvetada shlana am qolisqtana. Musadi iti mar mat havalatkana. Har jure doldi Jafer riqaya qudna nik guztuna. Musadi nik qachuna alayat unar aludna vichi nik ik akadarna. Idaz nifiqidiz kagaza una imni vichi daftar diziana. Musahiz masaburni chpisazat hahtat akuaz. Iik jendek dol pekero tushta ikiz Jafer ol tushna.